Wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawia Filip Jarek. Polska i kraje bałtyckie pracują nad 11. pakietem sankcji wobec Rosji. Ustaliła to nasza brukselska korespondentka. Sejm rozpoczyna pracę nad przepisami, które mają ułatwić kupno pierwszego mieszkania. Wieczorem inauguracyjne koncerty w ramach 4. festiwalu Polskiego Radia Chopin w Antoninie. W najbliższych dniach spodziewana jest wspólna propozycja Polski i krajów bałtyckich w sprawie 11. pakietu sankcji wobec Rosji. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia. Jeden z pomysłów ta grupa krajów już przesłała Komisji Europejskiej i unijnym stolicom, o czym Beata Płomecka informowała jako pierwsza. Chodzi o sankcje w sektorze energetyki jądrowej, w tym na Rosatom, który okupuje zaporowską elektrownię jądrową. Kwestie sankcyjne wymagają odpowiedniego przygotowania i konsultacje trwają, powiedział mi jeden z dyplomatów z naszego regionu. Drugi z moich rozmówców pytany, co mogłoby się znaleźć w najnowszych propozycjach sankcji oprócz sektora jądrowego, zwrócił uwagę na długą listę wyłączeń zatwierdzanych przy okazji każdego pakietu sankcji. Podkreślił, że sektor stalowy jest jednym z przykładów i nadszedł czas, by się temu przyjrzeć. Ale ton pracom nad sankcjami musi nadać prezydencja, a Szwecja kierująca pracami Unii w tym półroczu była ostatnio krytykowana. Jak informowała przed miesiącem, Polska na przykład krytykuje Szwecję za bezczynność w sprawach sankcji wobec Białorusi. Dziś na przykład nie odbędzie się cotygodniowe spotkanie ambasadorów, bo Szwecja uznała, że nie ma takiej potrzeby. To zamiatanie problemów pod dywan i gra na czas, skomentował jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, na którym posłowie będą pracować m.in. nad rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Przewiduje on m.in. wprowadzenie 2% kredytu ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Będzie go mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania. Mówił o tym w Sejmie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Jak dodał, przepisy projektowanej ustawy dają możliwość założenia konta oszczędnościowego na cele mieszkaniowe. Mają one być uruchamiane przez banki komercyjne. Atrakcyjność tego konta tym różni się od tych, które zazwyczaj mamy i tych lokat, z których możemy korzystać w bankach komercyjnych, tym, że będzie do tych środków zgromadzonych na tym koncie oszczędnościowym będą dopłacane tak zwane premie mieszkaniowe, bardzo często na poziomie obowiązującej w danym roku inflacji. Stąd też oprócz tego standardowego oprocentowania w banku konta oszczędnościowego będzie do tego dokładana ta premia właśnie mieszkaniowa w wysokości inflacji z danego roku. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca. Zostajemy jeszcze w Sejmie, gdzie rozpoczęła się konferencja naukowa Kapelani Katyńscy. W wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w przeddzień 80. rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej udział biorą historycy specjalizujący się w tematyce zbrodni sowieckich popełnianych na Polakach w czasie II wojny światowej. Prezes IPN-u Karol Nawrocki podkreślał, że zbrodnia katyńska pokazuje naturę sowieckiej duszy, która jest niezmienna. Groby w Miednoje, w Bykowni, w Katyniu, w Piatichatkach wołają do nas o wiwisekcji sowieckiej duszy, o duszy nieuleczalnej, która nastawiona jest na ekspansję, zło, zniszczenie i barbarzyństwo. I o zgrozo, ta dusza jest z nami. Ta dusza, która jest dziko antychrześcijańska i dąży do zniszczenia. O to wołają także groby katyńskie i ofiara naszych wspaniałych synów II Rzeczpospolitej. Głównym tematem konferencji jest przybliżenie postaci i losów kapelanów, którzy zostali wzięci do niewoli przez Sowietów po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że zebrano już 500 000 podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w obronie lasów. Inicjatywę tę wspiera Solidarna Polska. Wielki sukces leśników Solidarnej Polski, która wyszła z tą inicjatywą i wszystkich tych, co kochają polskie lasy, co chcą, aby to polskie państwo, aby to Polacy mogli nadal mieć wyłączny zarząd nad tymi lasami, aby Polska była suwerenna w obszarze gospodarki leśnej. To odpowiedź na działania Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego, która na początku roku wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany traktatów. Z dokumentu wynika, że leśnictwo mogłoby być przeniesione z kompetencji krajowych do kompetencji dzielonych między Unią Europejską a kraje członkowskie. Te skutko najnowsze dane epidemiczne. Minionej doby badania potwierdziły ponad 1300 zakażeń koronawirusem. Zmarło 9 osób z COVID-19. Tydzień temu było niemal tyle samo infekcji.

Kultowe polskie filmy coraz częściej otrzymują nowe wersje, sequele, także prequele. Wśród nich warto wymienić choćby Znachora, czy film Mój dług, czy kolejną część filmu Wesele. A więcej o tym Michał Fedusio. Znachor to filmowy klasyk z początku lat 80. poprzedniego wieku, który mogliśmy sobie przypomnieć chociażby podczas Świąt Wielkanocnych. Na sentyment pobudzony podczas ostatnich emisji w telewizji liczą producenci nowej wersji filmu, która trafić ma do widzów w drugiej połowie roku. Sięganie po znane widzom tytuły i ponowne branie na warsztat ich scenariuszy albo ich modyfikacja nie są zjawiskiem nowym. Ani w Polsce, ani w kinie międzynarodowym. Kino jest tak zbudowane, że ono cały czas recyklinguje stare pomysły. W nowych odsłonach trochę je unowocześnia, przybliża do współczesności, bo niektóre klasyki bardzo brzydko się starzeją. Nie każdy film jest jak Przeminęło z wiatrem, czyli że się nie starzeje. Dawid Muszyński, redaktor naczelny portalu naekranie.pl. Wielu filmowców próbuje opowiedzieć znaną nam już historię jeszcze raz z innym aktorem, który może teraz będzie bardziej znany. I też mają już taki rozbieg PR-owo-marketingowy, że nie muszą swojego filmu zbytnio promować, bo i tak wszyscy o nim mówią, właśnie podczepiając pod głośny oryginał. Próba odświeżenia klasyków to stąpanie po niepewnym gruncie. Choć niektóre pozycje cieszą się dużą popularnością i zapełniają kinowe sale, w ostateczności nie są nawet cieniem swoich oryginalnych poprzedników. Polska kinematografia zna niestety wiele nieudanych prób sięgania po klasyki. Trzecia część Kogla Moga zrobiła bardzo dobry wynik w Polsce. Tyle, że widzowie z kina wychodzili zniesmaczeni, ale poszli dlatego, żeby zobaczyć, co słychać u ich ulubionych aktorów, bohaterów po latach. I to jest trend, który i w Polsce, i za granicą często jest robiony. Mam wrażenie, jeśli chodzi o polskie kino, jest to robione na siłę, bo ani Sztos 2, ani Psy 3 nie były wielkimi hitami. Przypomnę, że jak powstała druga wersja W pustyni i w puszczy, która no, nie przebiła oryginału. Patryk Wega próbował zrobić filmową kontynuację Stawki większej niż życie, zatytułowaną Stawka większa niż śmierć. Nie zostało to dobrze przyjęte. Chyba ostatnim filmem, który zadowolił fanów i był kontynuacją kultowego oryginału, to był Killerów dwóch. Mimo braku większego rozgłosu, część remake'ów, sequeli i prequeli po prostu generuje zyski dla producentów. Oby z nimi w parze jak najczęściej szły też uznanie widzów i krytyków. Więc jakieś wnioski trzeba wyciągnąć. Nic dwa razy się nie zdarza. Tyle po prostu. Oddycham, to jest mój dzień. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się stąd. Dla których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się przez mur swych słabości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo poza granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości.

Drodzy Państwo, w trójce do trzeciej naszym gościem jest pan Artur Ciechmiński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Sami swoi. I jak pan podchodzi do tego pomysłu na prequel? Najpierw sprawdzałem datę publikacji, czy to nie jest przypadkiem 1 kwietnia. Jak ma być 4. A jak się okazało, że jednak to nie prima aprilis? Wielokrotnie, no właśnie wciąż miałem wątpliwości, bo biorąc pod uwagę formę tekstu, jaki czytam już na wielu portalach, no cały czas mi to brzmi jak żart. Nie wiem czemu, ale co jakiś choplik mi gdzieś tam do ucha szepcze, że to żart. No ale dobrze, przyjmujemy, że to nie żart i że to, że dzieje się naprawdę i naprawdę Artur Rzymiewski stanął za kamerą. To jest bardzo ważnym posunięciem, powierzając taki film debiutantowi. Naprawdę w branży, będącym już od wielu lat i będącym uznanym i lubianym aktorem, no ale jednak myślę, że podejście do czegoś takiego jak Sami Swoi i jakim to był tytuł, jaki to był film i jak w kontekście kulturowym, jakim echem się rozniósł po kilku już pokoleniach, no to jest odważne, jest to śmiałe, ale kto wie, być może to jest właśnie sposób na sukces tego powstającego w tej chwili filmu, który od razu powiedzmy nie jest kontynuacją, nie jest remake'iem, tylko jest prequelem. I właśnie może tutaj jest to clue potencjalnego sukcesu, bo nie da się wrócić do tamtych czasów, do tego sposobu odbierania filmów, do tego wpływu, jaki miały film na rzeczywistość i na ludzi. Też do, no mówiąc krótko, tego rodzaju aktorstwa, które pozwoliło tym osobowościom twórczym tak wybrzmieć pięknie na ekranie. Więc inne są też oczekiwania współczesnego odbiorcy co do na przykład komedii, co do opowieści o świecie, co do obrazu i tak dalej, i tak dalej. Więc może to, że to jest tak naprawdę wejście w inną rzeczywistość, chociaż w nawiązaniu do tych postaci, które znamy, to może to jest sposób na to, żeby jednak to było świetne. Być może tak, bo jest to okazja też do zrobienia filmu jednak historycznego, co by nie mówić, tylko właśnie w takim anturażu komediowym, bo prequel, czyli historia, która rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z dotychczasowych filmów, no jest mocno osadzona w pewnych historycznych wydarzeniach, w pewnej historycznej otoczce i bez wątpienia trudno byłoby kontynuować dzisiaj Samych Swoich. To musiała być historia prawnuków, wnuków tych bohaterów. No, ale jaki jest punkt zaczepienia? Moim zdaniem żaden. Więc tylko i wyłącznie prequel, który jeszcze ma różnego rodzaju konteksty odniesienia i buduje tę waś między rodami Karguli i Pawlaków. No to ma jeszcze jakieś uzasadnienie, żeby ponownie wydarzyło się to na dużym ekranie, żeby dać szansę tej historii i zaistnieć, i coś może dopowiedzieć, a na pewno da się jej początek, który później już znamy, no nie mówmy już tego słowa, z kultowych obrazów Sylwestra Chęcińskiego. To też bardzo na czasie, bo cofnięcie się do tych początków sporu między zwaśnionymi rodami, no dosyć intensywnie odnosi się do naszej współczesności, która ciągle puka do drzwi różnymi informacjami, więc może zastanowienie się, gdzie się to zaczyna i jak można rzeczy zawczasu być może zatrzymać, jest bardzo uzasadnione. W formie komedii potrafi to być może też bardziej wnikliwe i mówić i poruszać się trudniejsze aspekty rzeczywistości, o których po prostu ciężko inaczej byłoby opowiedzieć, a też ciekawie brzmi prezentowana, proponowana obsada tego filmu. Co pan myśli o tej obsadzie? Bo z tego co widzę, powraca Anna Dymna, bo domyślam, że nie w swojej roli oczywiście, ale to jest Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka, Wojciech Malajka, Adam Ferenc czy Polina Gałązka. Tego, co możemy się dowiedzieć z publikacji prasowych. To ja o tym myślę. No, sprawdzeni aktorzy, sprawdzeni trochę też ograni. Ja podejrzewam, że tutaj producenci nie ujawniają wszystkiego, że tu nie widzimy wśród tych nazwisk wykonawców, którzy wcielą się Pawlaka czy Kargula. Bo oni byli młodzi przecież w tym prequelu. Właśnie, prawda? Chciałem powiedzieć, to muszą być młodzi aktorzy. Tutaj znak zapytania i też pewne oczekiwania to właśnie jak sobie poradzą ci młodzi, jak oni to nakręcą, jak oni to rozbudują, bo tutaj mamy starych wyjadaczy, niczego im nie ujmując oczywiście, którzy zrobią to, co zrobią swoje, to, co się od nich oczekuje i zrobią to na najwyższym poziomie. I tutaj bym absolutnie stawiał to jako gwarant, jeśli chodzi o aktorskie kreacje. Ale właśnie ciekawe, jak sobie z tym poradzi młode pokolenie, bo to młode pokolenie, właśnie co jest ważne w przypadku samych swoich, Sylwestra Chęcińskiego, którego premiera odbyła się w 1967 roku, że tam aktorzy, też i młode pokolenie aktorskie, które wtedy wzięło udział, ono było związane z okresem, w którym się rozgrywa akcja filmu w taki czy inny sposób. Czy pamiętała jeszcze losy, historie wojenne, czy tuż powojenne? To wszystko było dosyć żywe i dla nich bliskie. Dzisiejsze pokolenie musi całkowicie bazować na wiedzy książkowej i na swojej wyobraźni i swojej intuicji. To jest dopiero ciekawe. Na pewno jakimś gwarantem, znowu powtarzam to słowo, ale może inaczej, rękojmą, że to się może udać, jest Andrzej Mularczyk, czyli autor scenariuszy do trzech pierwszych filmów, autor książki właśnie, która jest niejako prequelem tej całej historii i dzisiaj on do tej książki wraca w postaci scenariusza filmowego. Pytanie też, do kogo będzie adresowany scenariusz i film, czy będzie do młodszego odbiorcy, a więc wtedy bohaterowie, młodzi bohaterowie powinni jednak być dominujący i pociągnąć całość, czy też to jest adresowane do jednak zdecydowanie starszego pokolenia, wtedy te wymienione nazwiska mogą pociągnąć całość. No to jest decyzja. Trzeba szukać pani Katarzyno złotego środka i myślę, że tutaj domyślać się, że pojawią się na ekranie topowi młodzi wykonawcy, bo tylko ci rozpoznawani przez młode pokolenie widzów ma szansę przyciągnąć do kin. No bo to może być ekscytujące, egzotyczne zobaczyć w takim kostiumie, w takiej roli kogoś znanego. Myślę, mimo wszystko, panie Arturze, że biorąc pod uwagę potęgę, jakby nie patrzeć, internetu i tego, co mogą wcale nie tak znani z ekranów, czy z propozycji filmowych, czy serialowych, a aktorzy, artyści, jak bardzo mogą swoją osobowością, swoimi propozycjami przyciągnąć odbiorców, to znaczy, że po prostu, jeżeli ktoś ma talent i jest osobowość, bo to jednak jest film oparty, ta trylogia przecież oparta była przede wszystkim na osobowościach aktorskich, przyciągnąć, to przyciągnie po prostu. To nie muszą być teraz bardzo znane osoby. Mogą być za chwilę znane. No miejmy nadzieję. Też nie zapominam o tym, że kino razem z kinem idzie cała akcja promocyjna, cały marketing, więc na pewno producenci będą chcieli dobrze sprzedać ten film, zanim ten film już teraz Jak to dobrze pogdybać. Zobaczymy, co będzie i zobaczymy, czy to będzie. Przekonamy się. A tymczasem, drodzy państwo, może warto sięgnąć po filmy sami swoje i przyjrzeć się temu, co mogłoby być pomocne w rozwiązywaniu problemów naszej rzeczywistości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Artur Ciechmiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję. Ten tydzień, można śmiało powiedzieć, dla melomanów jest wyjątkowy, bo koncertuje w Polsce Katie Melua, wokalistka brytyjsko-gruzińskiego pochodzenia. Wystąpiła już wczoraj na warszawskim Tarwarze, dziś wystąpi w Gdyni, w piątek we Wrocławiu. O szczegółach Paweł Turski. Warszawski koncert był pierwszym w ramach ogólnoświatowej trasy Love and Money Tour. Katie Melua podczas tej trasy powraca na scenę po pandemii oraz, co najważniejsze, tuż po urodzeniu swojego pierwszego syna Sandro. Sandro na świat przyszedł w grudniu ubiegłego roku. Ta trasa koncertowa jest pierwszą, podczas której już jestem matką. Mój 5-miesięczny syn jest wraz ze mną. To coś niesamowitego. A wspominam o tym, bo podczas tej trasy śpiewam i opowiadam o takich wątkach jak zostanie mamą czy zakochanie się w ojcu Sandro, Olim. Piosenki o nich, czyli te z najnowszej płyty, będę grała podczas tej trasy. Ta trasa jest wypełniona szczęśliwymi wspomnieniami. Pozbyłam się w pewnym sensie pesymizmu, który towarzyszył mi po poprzednich długich związkach. Mówi Katie Melua w wywiadzie udzielonym Trójce. Niesamowite podejście, szybki powrót na scenę, to śpiewanie o swoim życiu zachwyciło tych, którzy byli na warszawskim koncercie. To, że śpiewa o swoim życiu, o swojej historii, o tym, co przeżywa jakoś intensywnie i te piosenki właśnie to opowiadają. Też, że chwilę dosłownie po urodzeniu dziecka już koncertuje. To porusza, że to jest takie osobiste, tak, przesłanie, że to nie jest powielalne. Każdy z tych utworów coś wnosił nowego. Był niepowtarzalny. Podczas trasy koncertowej Katie Melua swoją urzekającą barwą zachwyciła, wykonując zarówno wszystkim znane utwory, takie jak chociażby Nine Millions Bicycles. Jak i te z najnowszej płyty Love and Money. In the town of Kutaisi, they named me after you. Promowany podczas trasy krążek jest jak zwykle czymś bardzo osobistym, mówi Katie Melua. Tells a story which, I mean, I have. Opowiada historię, której ja doświadczyłam. Oczywiście moja wersja jest przesadzona, ale jednak też pochodzę z rodziny emigrantów. Przenieśliśmy się do Wielkiej Brytanii. Jestem jednym z wielu ludzi, którzy emigrowali z Gruzji. To bardzo powszechna historia. Przenosimy się do bogatszego kraju, bo w nim jest lepsza sytuacja ekonomiczna. Jest ona tak dobra, że odsyłasz do domu pieniądze i miłość. Dbasz w ten sposób o swoją rodzinę. Chciałam o tym opowiedzieć, bo nie jest to często poruszane. Nowe, bardzo osobiste utwory wykonywane na żywo urzekają. Na koncert Katie Melui warto się wybrać. Nie kryją ci, którzy mieli okazję na warszawskim Torwarze delektować się twórczością brytyjsko-gruzińskiej wokalistki. Tak, jak najbardziej. Taka klasa się wyróżnia i warto polecić. Polecamy szczerze. Były rowery, przychodźcie. Jeżeli ktoś lubi taki wrażliwy rodzaj muzyki, to jak najbardziej. Można się wyciszyć. W odpowiednim momencie, w odpowiedniej porze każda muzyka jest dobra. Ta muzyka Katie Melui w Polsce zabrzmi jeszcze dwukrotnie. Dzisiaj o 20 w Gdyni oraz w piątek o tej samej porze we Wrocławiu. Bilety na koncerty są jeszcze dostępne. Program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym polskiej części trasy koncertowej artystki. I let it fall.